بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم و مسلمانان و رونو او خویندو، دا الله عز و جل پا توفیق سرا مخ کی دا سورت توبه تفسیر ذکر شو، وس رازو دا سورت انفال تفسیر تا. عربت با دا دوارو داسی شی چی مخ کی دا قتال بحث وشو، نو قتال پا نتیجه کی غنیمتون لاست رازی، نو زکا وس سورت الانفال تفسیر دا الله رب العالمین پا توفیق سرا شروع کوو. رب العالمین دی په خیر سره سر ته ورسوي. سورة الانفال دا مدنی سورت ته، مصحف عثماني کې اتم نمبر سورت ته، شپږ اویا آیتونه لري. حافظ ابن کثیر وایي چې 1401 کلمات لري او 15292 حروف لري. والله اعلم. موضوع د دې سورت مبارکه ده التحريض على القتال وفوائده وبيان قواعده. قتال تحسونا د قتال فوائد او قتال الون قواعد بدي كي بيانيغي. لك الله رب العالمين فرمي: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. نبي عليه الصلاه والسلام تفرمي د مؤمنانو تا مسلمانانو تا تحريض وركا دي وها سوا چې د جهاد او قتال اول اطلاق کفارو سره په توره، ټوپک، خفیفه او ثقیله اسلحه، بری او بحری، زمینی او فضایي اسلحو، وسایطو، امکاناتو او ټکنالوژۍ په توسط سره جنگ باندې کیږي. بیا وروسته اطلاق په اعلامي، استخباراتي، اقتصادي او فکری جګړې وغیره بخشونو باندې هم کیږي. سورة انفال کې دا موضوع بیان شوی دا چې الله عز وجل دا انسانیت د سشي د پاره تخلیق کړی دی، د ژوند مقصد او هدف په دې کې ذکر شوی دی. نن سبا موږ او تاسو د خپل ژوند مقصد څخه غافل یو، ناخبره یو. د غربي افکارو پر وړاندې موږ او تاسو ماتې خوړلې ده. زمونږ ستاسو د ژوند یوازینی هدف د ټولو انسانانو په ټوله ځمکه کې د انسان د بندګۍ او اطاعت څخه راویستل او د وحده لا شریک ذات عبادت ته سوق کول دي. دا لنډه خلاصه شوه. لکه دې سورت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایلی دي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. او تاسی وجنگی گئی دی کفارو سرا تر دی پوری چی فتنه پاتی نشی او دین ټول د الله رب العالمین د پاره شی. کچیر تا دوی منع شول، نو یقینا الله رب العالمین د دوی عملونو او د دوی کړونو لرا لیدونکی دی. نو قتال ته هڅونه ده، قتال باندې امر دی، تر دې پوری چې په ټول ازمکه کې ټول انسانان د الله رب العالمین حکم ته منقاد شي. اوس په موږ او تاسو خپل مبارزه وګورو چې موږ د خپل تخلیق هدف د پاره څومره کار کړی دی. الله عز وجل انسان د عبادت د پاره پیدا کړی دی، د توحید لپاره پیدا کړی دی چې خپل بم دا توحید اختیاروي، خپل بم توحید منی او په ټوله ځمکه کې، په ټوله نړۍ کې، په ټولو انسانانو باندې به دا توحید منی. موږ تاسو فکر او سوچ وکړو چې شخصا موږ تاسې دا مسئولیت څومره ادا کړی دی، د یو کور او د ټولنې په کچه، د مملکت او د نړۍ په سطحه مو څومره انداز کې خپل مسئولیت او مکلفیت ادا کړی دی. خو کله چې یو انسان خپل هدف نه پیژني، هغه به د هدف په لور مزل څنګه وکړي؟ هغه به د خپلو کړنو مراقبت او ارزیابي څنګه وکړي؟ نورونو، د سورة انفال موضوع انسان د انسان یوازې مسلمان نه دی، بلکې اسلام د ټول انسانیت لپاره راغلی دی. الله رب العالمین یوازې د مسلمانانو رب نه دی، نه یوازې د عرب قوم یا د عجم قوم رب دی، بلکې د ټولو عالمونو او جهانونو رب دی. نو اوس به دا ټول جهانونه د الله رب العالمین توحید او رب العالمین قانون ته سوق کولی شي. همدا د انبیاو رالیږلو غایه وه، همدا د وحی اساسي هدف دی. رب العالمین فرمایي: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. او موږ نه دی لیږلی مخکې ستانه هیڅ رسول، مگر همدغه وحی مو ورته کړې ده چې له ما څخه پرته بل معبود نشته، نو تاسې زما بندګي وکړئ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أو يقينا منك بحر أمتك يو پیغمبر لگلے دی لپاره چې الله رب العالمین د پاره بندگی خاص کړي او د طاغوت څخه ځان وژغوري. نو بعضې په دوی کې هغه څوک دی چې الله رب العالمین ورته هدایت کړی دی، او بعضې په دوی کې هغه څوک دی چې پخه شوي د پاغې باندې ګمراهي. نو وګرځئ تاسې په ځمکه کې او وګورئ څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو. هماغه موضوع او هماغه غایه بیان شوه چې ټوله نړۍ کې د فتنې تر ختمولو پورې قتال او مبارزه لازمه ده. اوس که څوک د خپلې مبارزې هدف ته دغه قرآني موخې په خلاف ټاکي، نو موږ تاسې به پوه شو چې دغه انسان ګمرا دی، د ده منهج خطا دی. لکه طالبان دي یا نور تنظیمونه دي، یا راتلونکي وخت کې داسې ډلې پیدا شي چې د مبارزې هدف یې د افغانستان، پاکستان، عراق، شام یا نورو مملکتونو په محدود ځمکه د اسلام محدودو شخصي احکامو ته خلکو رابلل او د شریعت بنیادی مفاهیم او اصول او احکام تعطیل کول وی. نو دغه خلکو منهج به خطا وی، دی به گمراهان وی. ځکه مخکې تیر شو کنه چې د اسلام موضوع انسان ده، د پیدایښ څخه تر مرګ پورې د ژوند هدف دی. د شریعت مقصود ټول انسانان په ټوله ځمکه توحید ته رابلل دی. نو طالبانو یا نورو دغه منهج لرونکو خلکو، تنظیمونو او ګوندونو د اسلام هدف محدود کړی دی، دای تغییر کړی دی. د عالمونو او جهانونو لپاره رالیږل شوی الهي نظام تغییر کړی دی، دې کې تحریف کړی دی، او د هغې نه وروسته د یو قوم، سیمې او وطن پورې تړلی دی. نو څوک چې د قرآن کریم او اسلام دغه عالمي او جهاني هدف پر مخ خنډ جوړیږي، نو سورة انفال کې رب العالمین دا حکم بیان کړی دی: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سورة انفال کې د اسلام تر بریا پورې په ټوله نړۍ کې د جهاد مشروعیت دی. څوک چې اوس دغه مشروع واجب او فرض عمل ته تخریبي اعمال یا فساد وایي، نو د دوی پر وړاندې جهاد همداسې مقدسه فریضه ده لکه د اسلام د نزول پر مهال چې د مکې مشرکانو، یهود، نصارا او مجوسیانو سره فرض و، چې هغه هم د اسلام دین د ټول انسانیت لپاره په ټوله ځمکه کې د سیاست، اقتصاد او ټولنیز ژوند کې د حاکم نظام په حیث نه تسلیمو. او د دوی منهج هم داسې دی. بیا په ټوله ځمکه کې د ټولو انسانانو د الله تعالی حکم ته منقاد کولو څخه هدف دا نه دی چې ټول انسانان د اسلام قبول کړي او ټول د مسلمانان شي، بلکې دلته د دین بریا او غلبه مراد ده. د بندگانو د بندګۍ څخه د انسانانو آزادول مراد دی. د الله عز وجل غصب شوی حق د دغه کفارو مشرکانو څخه اخستل مراد دی، چې نور په نړۍ کې دوی د خپل ناقص فهم مطابق پریکړې ونه کې، قانون جوړ نه کې، اجتماعي ژوند کې به د اسلام تابع وي، ولو که شخصي ژوند کې د شرایط موافق ورته اجازت شته، ځکه عقیده به په چا باندې په زوره نشي تحمیلولی. خود اسلامی نظام احکامو تطبیقولو لپاره مسلمانانو ته لټول واک او ځواک څخه استفاده اخستلو یوازې اجازت نه بلکې کلک امر شوی دی، ځکه الله عز وجل د اهل کتاب او مجوس کفارو لپاره د جزیه حکم مشروع ګرځولی دی. که دوی اسلام نه راوړي نو دویم رخصت ورته دا دی چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې به په معلومو شرطونو ټیټ سترګي زندگی تیروي. اوس دغه هدف چې ټول انسانان په ټوله ځمکه د الله عز وجل عبادت ته سوق کول دي، دا به څنګه لاسته راوړو؟ آیا یوازې په دعاګانو، یوازې په دعوت او تبلیغ، یوازې په جنگ او په قتال باندې؟ نه، دې صورت کې به الله رب العالمین د دغه هدف لاره موږ او تاسو ته وښيي، چې دعوت او قتال به دواړه سره راجمع کوو. کتاب یهدی و سیف ینصر، که چیرې چا یوازې د درس، دعوت او تبلیغ لاره ونیوله، نو هیڅ چیرې په ټوله ځمکه ټول انسانان د الله رب العالمین حکم ته نشي منقاد کولی. ځکه موږ تاسې ګورو چې د نړیوالو کفارو په کومه طریقه له موږ تاسې اسلامي نظام اشغال کړی دی، د الله رب العالمین حق څنګه غصب کړی دی. آیا دوی یوازې په درس، تبلیغ او دعوت باندې د الله عز وجل د الوهیت او ربوبیت صفت غصب کړی دی؟ نه عزت مندو، بلکې دوی د الله رب العالمین د پریکړې واک په ځای خپله ناقصه او شرکی پریکړه او واک تنفیذولو لپاره جنگونه کړي دي، میلیونونو انسانان وجلی دي، نظامی وسایطو او اسلحو څخه کار اخستی دی، د بمونو مور پورې اسلحې په پاکو مجاهدینو باندې استعمال کړي دي. نو موږ تاسې به هم د دوی څخه د الله رب العالمین دغه حق په هماغه طریقه اخلو چې په کومې رانه اخیستی دی د کفارو. په سوال باندې نه کیږي، په زارۍ باندې نه کیږي، یوازې په دعوت او په تبلیغ او په چیله او سیروزه باندې نه کیږي. موږ او تاسو ته الله رب العالمین دغه لار په صورت انفال او په نورو صورتونو کې بیان کړې ده، چې کله کفارو د الله رب العالمین حقوق غصب کړل، نو بیا یې پر خلاف قتال شروع کوي، جنگ وکړي، ټوپک راواخلي، توره راوباسي. او دغه شان دویم هغه ډله ده چې هغه خپلې مسلحې مبارزې سره د کتاب او سنت منهج نه دی یوځای کړی، خو تاریخ شاهد دی چې دغه خلکو خو واک ترلاسه کړی دی، خو یا یې خپل د توحید عقیده بدله کړې ده، د منهج مسیر کوک شوی دی، او یای کفر ته تسلیمی ورکړی ده. د دعوت او قتال یو زیرا جمع کولو مشروع او معقول لاری پرته نور ټولی لاری کږی دي، که او یا کاله مزل پیوشی او کسل کاله مزل پیوشی، مصارف پیوشی، استعدادونه، وختونه او صلاحیتونه پکې استعمال شي. خود تبلیغیانو په څیر په یولیش مکه باندې به چیرته شریعت نافذ نشي، دا خو څه ټوقی نه دي، بلکې څومره چې په دغه کګلار باندې مزل زیاتیږي، مخې ته خلق زی، هغومره به د اسلام څخه لرې کیږي. او د یادونې وړ ده چې نبی علیه السلام د خپل ژوند او مبارزې ځانګړي هدف پر مهال همدا یو منهج ساتلی دی. ټولو انسانانو سره نبی علیه السلام په ټوله ځمکه کې د توحید منهج کارولی دی، د دین په بنیادي مفاهیمو کې انعطاف او نرمۍ څخه کار نه دی اخیستی. چې دا د بین الملل سازمان د دې سره به گزاره وکړو، د دې بعضې شرطونه به ومنو تر څو شرکی رسمیت راته راکړي، هره اونۍ راته ډالر او پیسې راولیږي. نه، بلکې نبی علیه السلام د بین الملل سازمان سره او نورو سازمانونو ټولو سره په خپله عقیده معامله نه ده کړې، منهج یې نه دی تغییر کړی. کله چې د احزاب و غزا پر مهال ټولو قوتونو اتحاد وکړو او دغه ملګرو ملتونو سازمان د مدینې په وړه جغرافیه باندې حمله وکړه، نبی علیه السلام ورته تسلیم شو؟ نه، نبی علیه السلام تسلیمی ور نه کړله، بلکې خپلې خېټې پورې تیږې وتړلې، خو لیکن تر آخري ساعته پورې ټیټه خبره دښمن ته ونه کړه. نو کنن طالبان د افغانستان خارجه پالیسی بدلوي یا نور مرتد دولتونه دغه پالیسی تغیروي، کا پاکستان دی او کا تاجکستان دی که ازبکستان دی که ایران دی که عراق دی او که شام دی او که مصر دی او که یمن دی او که لیبیا دی او دغه رنګه نور تش په نوم اسلامي ملکونه دي، یا په راتلونکي وخت کې بل ګوند او بل تنظیم دغه خارجه پالیسی تغیروي، یو کافر سره یو شان او بل سره بل شان وي شرایط منی، نو موږ تاسې به پوه شو چې دوی لاره خطا کړې ده، منهج کوک کړی دی، ځکه نبی علیه السلام خارجه پالیسی د هر کافر سره یو شان وا. نو موضوع او مهم مقصد د صورت انفال دا دی چې د اسلامي نظام قیام لپاره یوازنۍ لار د جهاد او قتال ده، او غایه د قتال د فتنې ختمېدل دي. کله چې فتنه ختمه شوه قتال ختم. خلاصه د دې صورت مبارکه، صورت مبارکه دو برخې لري. لومړۍ برخه څلوېښتم آیت کریمه پورې ده. په دې برخه کې دوه بابونه دي. لومړی باب تر نولسم آیت کریمه پورې دی. په دې کې ابتدا کې د مال غنیمت حکم بیان شوی دی، یسالونک عن الانفال سره، بیا د مؤمنانو مجاهدینو پنځه صفات دي، بیا د مال غنیمت حکم علتونه دي، او د قتال یو اصل به پکې بیان شي ان شاء الله. او په عموم کې دا سورت مبارکه پر ډیرو قیمتي موضوعاتو او اړینو بحثونو باندې مشتمل دی. ابتدا کې الله رب العالمین د غنیمت موضوع بیان کړی دا چې غنیمتونه د الله رب العالمین او داغه د رسول علیه السلام دی. د لپاره به دیارلس علتونه بیان شي، او د قتال دیارلس خایسته قوانین به بیان شي. دغه رنګ الله رب العالمین په دې صورت مبارکه کې مؤمنانو ته دا بیان کوي چې د تمکین، بریا، اقتصاد جوړونې، نظامی پیاوړتیا وغیرہ ټول فنون په قتال او جنگ کې دی او دا زده کوي. نو اے مؤمنانو ورونو، که تمکین غواړو قتال به کوو، که اقتصاد غواړو قتال به کوو. لکه چې بدر کې صحابه او ته الله رب العالمین غنیمتونه ورکړل، دغه شان به موږ او تاسو ته مراکې، خو لارې قتال ده. بدر ته وګورو کنه، دښمن ذلیله شو، رأس الكفر ابو جهل څخه سر غوڅ شو، د دښمن د نظام لا ماته شوه. علت سو؟ علت د الله رب العالمین قتال حکم ته لبیک ویل و. دغه شان دی سورت مبارکه کې د کفارو سره د ډیپلوماسۍ او د صلح استراتیجی بیان به وشي، مجاهدینو ته بشارات او قاعدینو ته به وعیدات بیان شي، د مجاهدینو صفات، د جهاد موانع، د عقیدوي، نظامی، اقتصادی، استخباراتی اعداد او تربیت امر به وشي. هر عصر کې د کفارو مرعوبه کولو په پار د وخت تقاضا او موافق تکتیکونو اختیارولو امر به وشي، د زمان د غوښتنو مطابق پالیسی جوړول، تصنیع او ټکنالوژي بخش کې ځانګړي مهارتونه او نوښتونه لاسته راوړلو امر به وشي. خدا به د اسبابو درجه کې وي. عقیده به د زمان د غوښتنو مطابق نه تغیریږي، لکه مخکې دا خبره بیان شوه چې دغه بخشونه د دین مهم ارکان دي. دا خو د سیکولاریزم او نورو غربي نظامونو اثر دی چې دین او سیاست سره جلا کړي دي، دین او ټکنالوژي سره جلا کړي ده، چې نتیجه کې مسلمانان نن قوي او پیاوړی نظام نه لري. د ډار په ثقافت روغ دي شوي دي. د اسلامي نظام تصور ورته ناممکن ښکاري، او د مجاهدین ورته اسي سادهګان ښکاري، سره د دې چې سیاست د دین اصل دی، یا بل تعبیر سره ویلی شو چې سیاست د دین روح ده. چې سیاست په کوم دین کې نوی دا هغه مثال د مړی دی. نن سبا وګورئ کنه، مسلمانان قوي نظام نه لري، نو ځکه د مړی په څیر د ځان څخه مچم نشي شړلی. د ډرون د یو توغندي له ډاره خلکو خپل منهجونه بدل کړل، تسلیمي ورکړه امریکا ته. دا ځکه چې عالم او مسلمان ځان د جماعت او مدرسې پورې محدود کړی دی، او ټکنالوژي او سیاست ری کفار او مرتدینو نیولې دی. او ډېرې داسې سادهګان هم شته دی چې په دې باندې فخر کوي چې زموږ د ډلې او جماعت امتیاز دا دی چې سیاست کې ګوتې نه وهي. نو شرعي سیاست خو د دین روح ده. یعنی معنا دا شوه چې ستاسې د جماعت امتیاز دا دی چې د دین روح لپاره کار نه کوي، او غواړي چې دا دین همداسې مړ پروت وي، راپورته نه شي. که موږ تاسو اسلامي تاریخ ته وګورو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نوح علیہ السلام د لوی او بیړی او بحری جازونو جوړولو او تخنیکی بخش نوموته استادو چې د دې زمانی اصطلاح موافق د انجینری فن ماهرو زکه دومره لوی جاز جوړ کړو. داود علیہ السلام د اسلحې جوړونې فابریکا درلودله، اسلحې به جوړولې، زغرې به جوړولې. سلیمان علیہ السلام او یوسف علیہ السلام د اسلامی سیاست غوره څیرې وي. محمد رسول الله علیہ السلام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی و معاویه رضوان الله علیهم اجمعین د علم سره سره د نظامی بخش او د حرب او قتال د ټولو فنونو او د شرعي سیاست ماهرین وو. دا غی د جنگونو واقعات چې مطالعه شي، دا غی شرعي سیاست چې مطالعه شي، داخله او خارجه پالیسی چې مطالعه شي، نو انسان ورته حیران لاړ شي چې دوی ته الله عزوجل په هر بخش کې څومره مهارت وربخلی دی. او دا نن ممکن ده، ناممکنه نه ده خا، چې کم فن کې کوشش وشي الله رب العالمین انسان ته ورکوي. خو نن د کفارو د فکری جګړې اثر دی چې زموږ عالم او مدرس سپینې جامې اچولې دي چې دوړم په ځان باندې نه پرېږدي. او خلکو کې هم دا مشوره ده چې ملایانو باندې څوک کار نه کوي، بس دغه خلکو صدقات او زکاتونو ته مناسب ناست وي، حق خبره نشي کولی، نه په نظامي ډګر باندې پوهیږي، نه په سیاسي بخش کې تجربه لري. نو ځکه خو امت مسلمه دغه ناکامۍ سره مخ دی. منګ او تاسو او خصوصا زموږ علما کرام باید خپل ځان د پاره د محمد رسول الله علیه صلوات و سلام ژوند ښایسته نمونه وګرځي. دا سیرتونه چې بیانیږي دا د خوند او کیسې په نیت باندې باید وانورو، بلکې عملی کولو د پاره بیان کو، خپل هم پر عمل وکو، خلک هم عمل ته وهڅو. بیا وروسته صورت انفال کې د خیانت کوونکو کفارو لپاره بس عذاب بیان شي، د اسیرانو احکام به بیان شي، د مهاجرینو او غیر مهاجرینو مؤمنانو توپیر او داسې نور مهم مسائل او مباحث به ذکر شي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. تپوس کوي دوی ستا څخه د غنیمتونو په اړه، ته ووایه واک د غنیمتونو خاص الله تعالی او د رسول لپاره دی. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. نو وویریږئ د الله تعالی څخه او سمې کړئ خپل منځي اړیکې. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. او تابیداری وکړئ د الله تعالی او د رسول دغه کچېری تاسې مؤمنان یاست. يسألونك عن الانفال، د دې آیتونو وضاحت په پار شان نزول بیانول لازم دی. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې د مشهور تابعی امام سعید بن جبیر نه دا قول ذکر کړی دی، او امام د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه د سورۃ انفال نازلې دو په اړه ته پوس وکړه. هغه راته ویلې، نزلت فی بدر، دا د بدر په اړه نازل شوی دی. الله عز وجل د شریعت احکام تدریجا او مرحله په مرحله نازل کړی دی، تر دې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دریش کاله نبوي ژوند کې دا دین مکمل شو. نو په ابتدا د اسلام کې ډیره احکام لازم نو، لکه جهاد لازم نو، ستر او پرده لازم نو، شراب حرام شوی نو، د کورنی خرغوخه حرام نو، او داسې نور احکام چې هغه په اړه باندې شریعت کوم حکم نو کړي. خو په مرور د زمان سره بعضی احکام فرض شو او بعضی حرام شو. نو جهاد هم د اسلام په لومړیو کلونو کې فرض نو. حافظ ابن القیم لنډیز داسې بیان کړی دی، وكان محرما ثم ماذونا به ثم مامورا به لمن بداهم بالقتال ثم مامورا به لجميع المشركين. زاد المعاد كوي او قتال ابتداك حرام بي اجازت وكليشو بعد اغا چا په خلاف باندې د قتال امر وشو چې چا د مسلمانانو په خلاف باندې جګړه پیل کړي وا، او بیا ټول مشرکانو سره د جهاد امر وشو، جهاد لازم وګرځیدو. کله چې دین کامل شو نو اوس اعتبار د دین دغه نهایی مرحله د پاره دی. دی وخت کې به مرجعه داسې نه کوي چې سابقه حالات او مراحل د ځان د پاره دلیل وګرځي او دغه نهایی مرحله پریږدي. د یو سو ډالرو د پاره، د کفارو رضا کولو د پاره، د مرتدو حکمرانانو لخوا نه مفادو اخستلو د پاره دین تحریف کی، عوامو باندې التباس راولي او چې جهاد اوس نه دی فرض او دی حکمرانانو په خلاف باندې به منګو تاسو جهاد نه کوو. نو دغه خلکو ته ویل په کار دی چې بیا خو شراب او د کورنۍ خره غوښه ملاله وګڼه. د زنانو د پاره د پردو سړو څخه پرده کولم ناجایز او حرام وبوله او ټول دین ایسته برباد کړه. ټول دین به ګډوډ شي چې دغه احکامو کې تاسو نهایي مرحلې ته اعتبار ورکوئ. نو د جهاد او قتال په ډګر کې تاسو باندې سبالا شوې ده، په دې کې ولې نهایي مرحلې ته اعتبار نه ورکوئ؟ مکه کې جهاد ولې فرض نه و؟ نو حقیقي علتونه بیا الله رب العالمین ته معلومي. خو علما کرامو لیکلي دي چې مکه کې د نبی علیه الصلات وسلام شاته د بنو هاشم قوت ولاړ و، د مسلمانانو جهاد ته حاجت نه و، بلکې ټول بنو هاشم د نبی علیه الصلات وسلام سره په یو خلو او د یو جسم او یو جسد په سیر باندې ولاړ و. نبی علیه الصلات وسلام ته د دعوت زمینه مساعده وه، هغه د توحید دعوت کوو او خلکو اسلام راوړو، اسلامي قبلو او د مسلمانانو تعداد هم کم و. که چیرته په جګړه بوخت شوي وي نو مشکلاتو سره مخ کیدل. نو آیا نن سبا مسلمانان کم دي؟ آیا وسایل او اسباب دوی نشي ترلاسه کولی؟ مکه کې د ګوتو په شمیر باندې یو څو مسلمانانو، خو کله چې نبی علیه الصلات وسلام مدینې ته لاړو نو هلته د بنو هاشمو حمایت ورسره نه و. نو الله رب العالمین جهاد فرض وګرځو، او په کوم ورځ چې جهاد فرض شوی دی تر قیامت پورې فرض دی، بیا په دې کې نسخه نه ده راغلی. که چیرته چا سره کم دلیل وي، کم مرجعي سره کم دلیل وي، موږ ته دې موخی، خو هېچرې دغه شان دلیل دوی نشي پیدا کولی. دغه رنګ نورم په دې کې د الله رب العالمین ستر ستر حکمتونه وو. هغه خلک چې مؤمنانو ته به تعذیبونه ورکول، د الله رب العالمین په فضل سره یو وخت دوی د اسلامي قافلې سالاران وګرځېدل. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وګورئ کنه، دغه رنګ ابو سفیان رضی الله عنه او داسې نور صحابه کرام. کله چې مسلمانان مدینې ته لاړل نو قریش ورته اختار او تهدید ولېږو چې په دې باندې ګورې غره نه شئ چې تاسې مدینې ته لاړئ او د زموږ څخه خلاص شوئ، موږ در پسې درځو، هلته درځو، کورونو کې در سره جنگ کوو، مدینه کې نه پرېږدو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د یو زیرک قائد په څیر د قریشو فاسدو ارادو ته کلک زیر وو. نو ځکه به ټوله شپه پر رڼو سترګو تېرول او یا به د صحابهو تر پیرې لاندې وده کېدو. په دې حساسو او خطرناکو حالاتو کې چې د مسلمانانو وجود تر خطر لاندې و، او داسې ښکارېده چې قریش په هیڅ قیمت باندې خپل قبر او ظلم نه پرېږدي، په دې حساس وخت کې الله رب العالمین مسلمانانو ته د جنگ اجازت ورکوي. خدا جنگ ورباندې نه فرض کوي، بلکې الله رب العالمین فرمایي: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إجازت كري شوي دي آغا كسانو تا يقاتلون چه آغا سر جنگ كوليشي، مرات مسلمانان دي چه دي سر دي كفار دي خوانا جنگ كيگي. بأنهم ظلموا، پا دي سبب چه بشكا پا دي باني ظلم شوي دي. وان الله على نصرهم لقدير، دای د فتح زیر ورکو، بشارت ورکو. دا آیت کریمه لاغه آیتونو سره را نازل شو چې مسلمانانی په دې باندې و پویول چې د اجازه هدف جنگ د جنگ په خاطر نه، بلکې اصلي هدف د اسلامي نظام تمکین او د باطل د منځ وړلو. ذکر پسې رسته فرمایي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دغه مهاجر مظلومان هغه کسان دي که چیرته قدرت ورکړو موږ دوی ته، تمکین ورکو دوی ته په ځمکه کې، نو دوی قایموي لمونځ ورکوي او زکات، او امر به کوي په نیک کار سره، او منه کوي به خلق له بد کار څخه، او د کارونو عاقبت او انجام او پایله د الله رب العالمین سره ده. د جنگ د اجازه د هجرت نو وروسته په مدینه کې نازله شوې ده، خو کارنیټي تعین نه دی معلوم. د جنگ د اجازه له نزول نو وروسته مسلمانانو د پورته یادو شوو دواړو پلانونو د تطبیق په خاطر عملا په عسکري تحرکات لاس پورې کړ. او د سیف البحر سریا، رابغ سریا، خرار سریا، د ابوا یا ودان غزا، د بوات غزا، د صفوان غزا، د ذل عشيره غزا، د نخله سریا و غیره تحرکات رامنځته شول چې د یو پرته په نورو کې جنگ ونه شو. او قریش په دې باندې باوري شو چې د مدینی قیادت ویخو با حکمت قیادت ته د دې ټول تجارتی حرکتې تر کلکې څارنې لاندې نیولې دي. اوس مسلمانان د دې توان لري چې آن 300 میله مخکې لاړ شي او بیا هلته مشرکان ووجني یا اسیران کی او مالونه لزان سره یوسي او په خپل روغ رمټ مدینی تستانه شي چې د دې پیخې د قریشو کبر او غرور لا زیات کو. او بیا وروسته د بدر غزاره پیښه شوه چې واقعه به وروسته آیتونو کې راشي انشاءالله. نو دا آیت کریمه د غزوه بدر کې غنیمتونو ویش په اړه نازل شوی دی. لکه عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي، موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره ووتلو، نو زه هم ورسره بدر کې حاضر وم. خلک سره مخامخ شول، یعنی مسلمانانو کفار سره مخامخ شول. الله تعالی دښمن ته شکست ورکو. نه یوه ډله د مجاهدینو قریشو پسې شوه چې هغوی مات کړي او هغوی وجني، او یوه ډله لګیا شوه غنیمتونه راټولول یا لښکر راټولو، او یوه ډله د رسول الله علیه الصلاة والسلام څخه تاو شوي وه چې د غفلت له امله ورته دښمن ضرر ونه رسوي. تر دې چې شپه شوه او مسلمانان یو بل ته راوګرځېدل، نو کومو کسانو چې غنیمتونه راټول کړي وو هغوی وویل چې دا خو موږ راټول کړي دي، په دې کې د بل چا برخه نشته. او کوم کسان چې دښمن پسې تللي وو هغوی وویل چې تاسې له موږ څخه زیات حقدار نه یاست، موږ خو له تاسو نه دښمن وشړو او شکست مو ورته ورکړ. او کوم کسان چې د نبی علیه السلام څخه شاوخوا تاول هغوی وویل تاسې د غنیمتونو موږ څخه زیات حقدار نه یاست، من خود نبی علیه الصلاة والسلام د ساتنې په پار لاغه څخه تاول چې دښمن ورته زمنګ د غفلت پر مهال ضرر ونه رسوي، من خود یې کار مصروف کړیو. نو الله تعالی د آیت کریمه نازل ک، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. او نبی علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ غنیمتونه برابر تقسیم کړل. او نبی علیه السلام بچی کلا د دښمن په سیمه برید وکړ، نو څلورم حساب یې زیاتی ورکوله. دا د عمومي لخکر څخه چې یو ګروپ لاړ شي او په یو سیمه باندې برید وکړي، هغه ځینې غنیمت لاسته راوړي، نو بیا امیر هغې ته په اعزاز کې د عام لخکر نه زیاتی برخه ورکوي، هغه مراد دی. او کله بچی هغه ټول خلک راوګرځېدل، نو درېمه حصه به زیاتی ورکول، او هغه به دا زیاتی حصه ورکول خوښ نه ګڼل، او ویل به قوي مؤمنان ضعیفانو ته خپل غنیمتونه راګرځوي. مسند احمد دا روایت راوړی دی. محققینو دې ته حسن لغیره حکم ورکړی دی، خو اکثره تفاسیرو همدا شان نزولی راغستی دی چې د دې د وجه نه الله رب العالمین د غنیمت دا حکم را نازل کو. یسالونک، ابتدا د دې صورت په دې الفاظو سره ځکه وشوه چې الله عز وجل صحابه او د ټولو مجاهدینو تربیت کوي چې اے مؤمنانو، دا غنیمتونه خو د جهاد یو جزئي ثمره ده، د دې په اړه اختلافات مه کوئ، بلکې د معارکې نتیجې ته خو وګورئ چې دا څومره ستره فتحه درته رب العالمین در نصیب کړه. داسې بریا مو په برخه شوه چې د حق او باطل ترمنځ جدایی راوستله. دوست او دښمن ته د اسلام حقانیت او د کفر بطلان ثابت شو. دلته ذهن ته یو سوال راځي چې صحابه خو ډیر پاک خلک وو، هغوی څنګه د مال په سر لفظي شخړه کوله؟ جواب واضحه دی چې حلال مال د تقوا سره کوم منافات نه لري. د مال محبت الله رب العالمین د انسان په فطرت کې اچولی دی، د انسان په خټه کې اغګل شوی دی. هغیم بشر و، زموږ ستاسو په شان د غوښو زړونه لرل. یا دویم جواب دا دی چې د غنیمت پاک مالو هر یو تخپل حق کاره کېدو، او خپل حق غوښتنه خو په کار ده. هغه څوک چې همیش د پاره خپل حق څخه تیریږي، دا په ژوند کې بریا نشي ترلاسه کولی، او نه هم د خپل کارونه په موفق ډول اداره کولی شي. ځکه څوک چې خپل حق نشي غوښتلی، دا خو ډیر کمزوری انسان دی. خپل حق وختلو کې شرم نه دی پکار. خازن وای قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال استفتاء يعني يسألك أصحابك يا محمد عن حكم الأنفال وعلمها وهو سؤال استفتاء لا سؤال طلب قال الضحاك وعكرمة هو سؤال طلب دل تلا ددي قول چه غيل تاسخة پوسكوي معنى فتوى غختل دي یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا ملګری لتا څخه د غنیمتونو حکم او علم په اړه ته پوس کوي پوښتنه کوي نو دا فتوا غوښتلو د مال غوښتل نو د طلب سوال نو ضحاك او عکرمه وایي چې دا د غنیمتونو غوښتلو سوالو صاحب د تحفه الاحوزی وایي د سعد بن ابي وقاص حدیث د تقاضا موافق دا د مال غوښتنې سوالو لکه هغه یوه توره غوښتی وه د نبی علیه الصلاة والسلام نه. نبی علیه السلام ورته ویل چې کېده او حدیث د ابن عباس او عباده د تقاضا کوي چې دا د فتوی پوښتنه وه. وایي همدا زما په نس باندې غوره ده. عن الانفال انفال د نفلون جمع ده لکه افراس چې د فرسون جمع ده او زیاتی شي ته ویلی کېږي لکه سورت اسراء کې تهجد ته نفل مونځ ویلی شوی دی و من اللیل فتهجد به نافله لک ځکه چې دام د فرض مونځونو څخه زیاتی مونځ دی. بیا د دې لفظ یو څو مستاقات دي. اول نفل مال غنیمت ته وایي دا ځکه چې جهاد کې اصل مقصود ثواب او اجر ګټل وي غنیمت زیاتی ثمره د جهاد وي او دا پخوانی امتونو لپاره حلال نه وي یوازې د امت محمدي علیه الصلاة والسلام ځانګړی امتیاز دی. دویم په یو غزا کې امیر د یو خاص کار دپاره انعام مقرر کی چې چا داسې کار وکړو نو دا فلانی شی ورته ورکوم. یا غزا کې د یو مجاهد اتلولي ستایلو په پار ورته د غنیمت حصې څخه زیاته برخه ورکوي نو دې ته نفل وایي. دریم د وژل شوي دښمن سامان اسلحه او سورلۍ وغیره ته سلب ویلی کیږي او دا هم په نفل کې داخلیږي. څلورم د عمومي جنگ په ترڅ کې بعضې سیمو باندې برید لپاره د مجاهدینو کتیبه ګروپ یا ډلګۍ ولیږل شي او هغوی غنیمت راوړي. دغه غنیمت کې د ټول لښکر برخه ده خو امیر دغه کتیبې او ډلګۍ مجاهدینو ته خصوصي برخه ورکوي دې ته هم نفل وایي. لکه رسول الله علیه الصلاة والسلام به د تګ پر مهال څلورمه برخه ورکوله او د راګرځېدو پر مهال به یې درېمه حصه ورکوله. پنځم مستاق دا دی د غنیمت د ویش څخه مخکې چې امیر د ځان لپاره کوم شی غوره کړي لکه اسلحه غوره کړي سورلۍ غوره کړي یا وینځه وغیره نو دې ته صفی وایي او دا هم په نفل کې داخلیږي. عن الانفال یعنی من الانفال دلته عن په معنا د من سره دی او یا هم ویلی شوي دي چې د عن صله ده. عبارت به داسې شي یسألونک الانفال خازن داسې لیکلی دي. بیا دلته د غنیمت اجمالی یادونه شوې ده چې دا د الله تعالی او د رسول علیه الصلاة والسلام د پاره دی. تفصیلی حکم به یو څلوېښتم آیت کریمه کې راشي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. هلته به د غنیمت اړوند بعضې احکام بیان کو چې څوک د الله د اجر سره سره د غنیمت نیتم په غزا کې وکي د څه حکم دی. غنیمت اخستل د مجاهد په اجر کې کمیرا ولی ک نه راولي او د غنیمت خمس مربوط یو خوږ بحث بالته وکو چې آیا دا خمس ورکول او قتال کول د ایمان په ارکانو کې شامل دی او کنه دی. ان شاء الله تعالی دا بحث بالته وکو. قل الانفال لله والرسول جاهلیت کې به قانون داو چې چا به جنگ کې کم مال تر لاسه کو دا به دا غو خو د غزوه بدر څخه وروسته الله رب العالمین د غنیمت قانون نازل کو او صحابه کرامو ته دا حکم وکړو چې مال غنیمت حکم د الله او د غد رسول علیه السلام پورې مربوط دی. ستاسو لپاره په دې کې کوم اختیار نشته. امام ابن جریر الطبری په خپل سند سره د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړی دی الانفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه ليس لاحد منها شيء. وانفال غنیمتونه دي دا یوازې د نبی علی سلام د پاره او د نور هیڅ چا لپاره پکې برخه نشته. خو راجح مقصد د دې دا چې دلته حکم د غنیمتونو مراد دی، چې دې کې د مؤمنانو د پاره د تصرف واک نشته. نور بیان د غنیمتونو وروسته روان دی انشاء الله. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. حافظ ابن کثیر داسې تفسیر کوي، اتقوا الله في اموركم واصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. و خپل کارونه کې د الله څخه وډار شي، خپل منځ کې جوړه وکي، یو بل باندې زیاتې مکوي، یو بل سره جګړه مکوي، یو بل سره اختلاف مکوي. الله تعالی چې تاسو ته د هدایت او علم څخه څه درکړي دي، هغه د هغه څخه ډیر غوره دي چې تاسو په سر باندې جګړه کوي. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. دې جمله کې الله رب العالمین مجاهد ته د قتال آداب بیان کړل، چې تقوا خپل منځي جوړ جاړي د الله او د هغه رسول علیه السلام اطاعت څخه عبارت دي. تقوا باندې امر وکړو، ځکه تقوا د انسان د خواهشاتو او دنیا ته د میلان کنټرولولو پړی دی. د واګې مثال لري، او کله چې زړه د تقوا په ځوان سره راټینګ شي، نو بیا خپل منځي جوړ جاړي راځي، بیا د الله او د هغه رسول علیه السلام اطاعت په لور باندې انسان کش کوي. د تقوا تعریفات خو علماء کرامو زیات کړي دي، خو دلته به د دې مقام مناسب پیژندنه د متقی د تعریف په ضمن کې وکړو. ارازی په تفسیر کبیر کې لیکلي دي، المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. د بعضي علماو نه دا نقل کړي دي، متقی هغه څوک دی چې د رسول الله علیه السلام په لار روان شي، او دنیا د خپل څټ څخه شاته گزاره کړي، او خپل نفس د اخلاص او وفا پابند وګرځوي، او د حرام او بی وفایي څخه ځان وساتي. نو متقی هغه څوک دی چې هر هغه مال کې د تصرف څخه ځان ساتي چې الله رب العالمین ترې دا منع کړی وي، ځکه صحابه او ته د تقوا اختیارولو امر وکړو. واصلحوا ذات بینکم، دا به د تقوا لومړی نتیجه شي، ځکه زړه چې کله جوړ شي د الله رب العالمین خوف پیدا کوي، د رب العالمین مینه پکې پیدا کیږي، او د مال مینه او محبت پکې کمیږي. نو اثر یې د انسان پر معاملات غورځیږي، د الله رب العالمین مخلوق سره اختلاف نه کوي، د مال په سر باندې خفګان نه کوي، تنازع نه کوي، جګړه نه کوي. او د جهاد مهم اصل ته اشاره وشوه، چې اے مجاهدینو په دې وړو خبرو باندې خپل د بریا مهم راز چې وحدت، قوت او اجتماعیت دې مه خرابوي. او حقوق العباد دلته ذکر کړه، ځکه دا اهم مقامی دی. شریعت کې د خپل منځي جوړجاړي زیات تاکید او فضایل بیان شوي دي. ابو الدرداء رضی الله عنه وایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي، الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه. سنن ابي داود روایت راوړی دی او سند صحیح دی. محمد رسول الله عليه السلام فرمای، آیا تاسو ته د روزه منځ او صدقه څخه غوره درجه والا عبادتونه خیمه؟ اغه ویل ولینا اید الله رسوله. اغه فرمایل، اغه عمل خپل منځي جوړ جاړي دي، او خپل منځ کې فساد دین ختمون کې دي. ترجمان القران عبد الله ابن عباس او امام مجاهد وای، هذا تحريج من الله ورسوله ان يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. دا د الله او دغه رسول علیه السلام له خوا لازم دی چې دوی تقوا اختیار کړي، او خپل منځ کې جوړ جاړي وکړي. ابن کثیر دا اثر راوړی دی، او سند چې کوم دی حسن دی. واطيعوا الله ورسوله. حافظ ابن کثیر وایي، دا الله او دغه رسول علیه السلام اطاعت وکړي، د مال غنیمت کم نوع تقسیم چې الله تعالی غواړي دغه اطاعت وکړي، ځکه نبی علیه السلام د الله تعالی د امر موافق په عدل او انصاف سره تقسیم کوي. دا د تقوا دویمه نتیجه شو. او دریم جهادي ادب شو. کله چې د انسان زړه کې د الله او د رسول مینه زیاته شوه، یعنې تقوا پکې راغله، نو د مال محبت او د نفس خواهش باندې بیا خپګ دی او الهي فرمان طلب بیک وایي. لومړی اطاعت د غنیمت قضیه کې مراد دی، او بیا په ټولو کلي او جزئي احکامو کې اطاعت مراد دی چې هم دغه لاره نیغه جنت ته تللې ده. ان کنتم مؤمنین، دا ترغیب او مزید تاکید دی، یا ان په معنا د اسره دی، علت بشي د ما قبل د پاره. معنا دا ده چې اے مؤمنانو، ستاسې په زړونو کې د ایمان چې کوم جوهر پروت دی، داغه تقاضا دا ده چې د غنیمت ویش پر مهال تاسې خپل منځي اختلافات او شخړې رامنځته نه کړئ، بلکې د آخرت د رغبت له امله د الله او د رسول علیه السلام حکم ومنئ. که مؤمنان یاست، نو جاهلیت خوینه پریږدئ چې دا مال زما دی او د نورو پکې برخه نشته، بلکې الهي پریکړې په وړاندې ځانونه تسلیم کئ. او دلته د ایمان دپاره شرط د الله تعالی اطاعت سره د محمد رسول الله علیه السلام اطاعت هم راوړی دی. معلومه دا شوه چې څوک د سنت تابعداري نه کوي هغه مؤمن نه دی، هغه جنت ته نشي تللی. کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طول أمت بجنة داخلية، ولكن چاچ انكارو كغبا نداخلية، دا انكار كونك سوك دي. چاچ دا نبي عليه السلام اطاعت ونكو دا داش دي گويا كي دا جنة تتللو سخ انكار وكو. منكرين حديثو دا پارت بربادي دا. راتلون کی دعایتونو کې د مجاهدین او مؤمنانو خوښته صفات ذکر کیږي چې دا د ایمان تقاضا ده، ځکه د ایمان ثبوت به په عمل سره ورکول شي. امام حسن بصری مولا مشهور قول دی، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی لکن ما وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان د ارزو یا د ډول نوم نه دی، مگر دا هغه څه دی چې زړه کې ثابت پاتې شي، محکم پاتې شي، زړه ته ورننوځي، مضبوط پاتې شي او عمل تصدیق وکي. داسې الفاظ نبی علیه الصلوۃ والسلام ته منسوب دي، خو هغه روایت موضوعي دی. نو په دې دوه آیتونو کې مجموعي پنځه صفات بیان شوي دي. درې قلبي صفات دي، یو بدني او یو مالی صفت دی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يقينا مؤمنان هغه کسان دي چې کله یاد شي الله تعالی ډاری ګزلونه دا غوي. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، او کله چې لستل کېږي په دوی باندې آیتونه دا غنو زیاتوي ایمان د دوی. وعلى ربهم يتوكلون، او خاص په خپل رب باندې اعتماد لري. انما المؤمنون دې آیت کې د زمکو او اسمانونو مالک هغه ایمان ذکر کړی دی چې خپل بندگانو څخه غواړي. دا الهی الفاظ په خپل معنوي مدلول باندې په دقیقه توګه دلالت کوي. انما دلته د حصر لپاره راغلی دی، او د بعضي علماو په اند یوازې همدا خلک مؤمنان دي، او هغه کسان چې دا جمله صفات ونه لري هغه مؤمنان نه دي. دغه علما وایي چې دلته د ایمان کمال او نقصان نه دی مراد، بلکې د ایمان وجود او عدم مراد دی. ایمان د همدغه صفاتو څخه عبارت دی، همدای معین او معلوم تعبیر او تعریف دی. دغه شان د آیت کریمه په آخر کې تاکید هم د دوی په مدعا باندې دلالت کوي. اولئک هم المؤمنون حقا، لفظ د حق دا دلالت کوي چې غیر حق مؤمنان نه دي، ځکه الله تعالی فرمای فماذا بعد الحق الا الضلال، لحق ورسته لګمراهی پرته نور څه پاتې شو. نو د حق مقابله کې ګمراهی راځي، د حق مقابله کې غیر کامل نه راځي. نو دغه علما وايي قرآنی تعبیر کې تاویل کول نامناسب دي. که د الله رب العالمین مقصود کامل ایمان وې، نو دغه تعبیر به کړی وې. خو بیا هم بعض علماء کرام وایي چې دا جمله صفات د کمال ایمان نه ده، او په دې کې بعض صفات د نفس ایمان نه ده. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، لومړی صفت د مؤمنانو دا دی چې کله د دوی تر منځ تنازعاتو کې د الله تعالی ذات یا د هغه د مبارکو فرامینو یادونه وشي نو د دوی زړونه لړزیږي او د نافرمانۍ له امله د الله تعالی د عقاب څخه زړونه ډاریږي هیبت کې راځي. امام طبری په خپل تفسیر کې د دې آیت دلان دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه قول نقل کړی دی. هغه وایي المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقول تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره. وې د فرضي عبادتو ادا کولو پر مهال د منافقانو په زړونو کې هیڅ شی نه نوځي او هغه د الله په آیتونو باندې هیڅ ایمان نه راوړي او هغه په الله باندې ځانونه نه سپاري اعتماد پنه کوي توکل پنه کوي. کله چې له خلکو لري شي نو بیا مونځونه هم نه کوي او د خپلو مالونو زکاتونه هم نه ادا کوي. نو الله تعالی دا خبر ورکو چې دوی بیخي مؤمنان نه دي. بیا د مؤمنانو صفت ذکر کا وی فرمایلی یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې الله یاد کړی شي نو دوی زړونه رپیږي نو د هغه ذات فرایض ادا کوي او کله چې په دوی باندې د الله آیتونه ولوستل شي نو دوی تصدیق له امله ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې توکل کوي له بل چا څخه امید نه لري. امام مجاهد د وجلت قلوبهم معنا کوي فرقت یعنی فزعت وخافت معنا د وډار شي د زړونه کله وډار شي. تفسیر الطبری ته دا قول او اثر نقل کړی دی او سند یې صحیح دی. همدا قول سودی او نورو مفسرینو څخه نقل شوی دی. حافظ ابن کثیر وایي همدا د یقینی مؤمن صفت دی. هغه مؤمن چې الله یاد کړی شي نو د هغه زړه ولړزیږي یعنی وډار شي بیا د هغه امرونه پر ځای کوي او له زجرونو څخه ځان ژغوري لکه الله رب العالمین فرمایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أو كم كسان چداسي دي چدوي كلا فحشا عمل وكي گناتي وشي او یا په خپل ځانونو باندې ظلم وکي بیا الله رب العالمین رایت کی نو داغه څخه د خپل ګناهونو بخنه طلب کوي استغفار غواړي او څوک دې چې ګناهونه بخي سیوا د الله تعالی نه او همیشواله نه کوي دوی په خپل ګناهونو باندې په خپل کړونو باندې سره د پوینه. ام دا غرنګه سورۃ النازعات کې الله رب العالمین فرمایلی دی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. او چاچی لخپل رب مخ کې ودری دو څخه ویرا کړی وا او نفسې لنا وړه غختنو څخه پاک ساتلو نو جنت دا غې د اوسېدو زیده. بیا مخ کې د امام سفیان ثوری رحمه الله قول راوړل چې ما د سدي څخه واورې دو د دې آیت په اړه فرمایلی إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أغسر ده چه ده ظلم یا گناه اراده وكي ورته ويل شي چه ده الله رب العالمين سخا ودار شا نزره ولرزيگي ده ده اثر سندم حسن ده. بیا علماء کرام لکی چه ده الله رب العالمين سخا خوف په دو قسم ده. یو ده عام و خلق و دار و خوف ده چه ده الله رب العالمين ده عذاب عقاب او جهنم سخا داریگي او بل د خواص و مؤمنانو ډار دی چې د رب العالمین د ذات د هیبت له امله لاغه څخه خوف کوي تعظیم یې په زړه کې وي دغه نه فرمانیو ته نه وړاندې کیږي دا ځکه چې د خلکو الله رب العالمین په کامله معنا باندې پیژندلی وي. نو حقیقی مومن آغا سوک دے چی کل ورطا قال اللہ و قال الرسول علیہ السلام را وری سیگی بس دا پا دا غزبانی ودری گی و بیا مخ کی نزی. لکہ عمر رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرے دا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما وائی چی عینہ بن حسن خپل وارا حور بن قیس خوا تراغے. دا حور بن قیس آغا خلکو کیو چی عمر رضی اللہ عنہ بزان تنیز دے کوو. د قران کریم قاریان یعنی عالمان بعد عمر رضی اللہ عنہ د مجلس او مشورې خلق وو. برابر خبره ده که دوی عمر به پوخ او که ځوانان به وو. عین د خپل ورته ویلې چې امیر صاحب سره ستا لوی حیثیت ته ما ته تلک اجازه وغواړه چې مجلس ور سره وکم. هغه ورته ویل سمه ده زه به ستا دپاره اجازت وغواړم. ابن عباس رضی اللہ عنہما وایي حور خپل کاکا عینه دپاره اجازت وغوښتو. عمر رضی اللہ عنہ ورته اجازت وکړه چې بس را دي شي. کله چې عینه په عمر رضی اللہ عنہ باندې ورداخل شو نو ویل اے د خطاب زویا قسم په الله ته مونږ ته زیات مال نه راکې او نه زمونږ تر منځ په عدل سره پریکړې کې. وای په دې خبرې سره عمر رضی اللہ عنہ غصه شو. تر دې چې داغه د وهلو اراده وکړه نو حور ورته ویل اے امیر المؤمنین الله رب العالمین خپل نبی ته فرمایلی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وی الله رب العالمین فرمایلی دی د نرمی او تیریدن لار غورکا پنه کیسره امر کوا او ناپوهانو څخه جاهلانو څخه مخ واړوا او دا د ناپوهانو څخه دی. دغه حور بن قیس ته د عمر رضی الله عنه رګ معلوم وکنه چې دا د قران کریم شدید الاتباع دی. د قران کریم آیت په مخ کې نه ودرېږي ولو که د مقابل استدلال غلط هم وي. خو د عمر رضی الله عنه موقف دا و چې دا به مخکې نه تیرېدو په ځای باندې ودرېدو. عبدالله بن عباس وایي قسم په الله چې کله ورته هغه آیت کریمه ولستو عمر رضی اللہ عنہ دا غنه تیر نشو. وکانا وقافا عند کتاب اللہ دا اللہ رب العالمین کتاب پر ولان دی اگر دیر ودری دن کے انسانو. وقاف سی غیر ولی دا دا صحابه کرامو دا بریا رازو چه مشران و کشران طولی دا اللہ رب العالمین و محمد رسول اللہ علیہ السلام دا حکمونو پر ولان دی ودری دن کیو. دا غیل پارا حرف آخرو دا غب مقابل کې به یو حرف هم د خلې څخه نه راويستو. زکه دا غي څخه د فارس او روم امپراتورۍ په لړزان باندې وي. کنن منګو تاسو هم دا صفات پیدا کو نه ان شاء الله رب العالمین زمنګ تاسو اما غرب دې زمنګ تاسو نصرت او کومک به وکي. د امریکا نه تر روس او چین پورې ټول به زمنګ تاسو په ولکه کې راولي. او کچیر ته زمنګ تاسو د ټولنې دا حال وي چې دو مسلمانانو ترمنځ په یو وړه موضوع کې صلح او جوړجاړی په اړه باندې جانبینو ته سل آیتونه ولستل شي کنه خو هغه په دې باندې غوګم دره پي والله کوي جوړو سره وکم نه پریدم. یا نن سبا موږ او تاسو ته د جهاد په اړه باندې چې څوک راولګي او ټوله سورته توبه راته ولولي او سورته انفال او د نور سورتونو راته ولولي د اسلامي نظام قیام او د حدود او قصاص د وینځو غلامانو نظام جزيه نظام اسلامي محکمې فرضیت په اړه سلګونو آیتونه راځه څوک ولولي کنه نو حمل ته به تیار نشو. کم دغه حالت هم دغه شان دوام ومومو نو بیا د مسلمانان د دې حالت نه د نور ذلت په تمشي. والله المستعان. او د دې آیت کریمه نه د بریلیانو او سیفیانو استدلال سم نه دی. هغه خپل رقصونه د آیت کریمه څخه ثابتولو ناکام کوشش کوي. وای الله رب العالمین فرمایلی دی چې مؤمنانو په مخ کې الله یاد شي نو د دوی زړونه لړزیږي. وای ګوره د صوفیانو رقص او نڅا ثابته شوه. جواب دا دی چې دلته الله رب العالمین زړونه لړزیدل یاد کړی دی او تاسې خواندامونه خوځوئ ټوپونه وهئ لاسونه او خپې او سرونه او خېټې او شاګانې وغیره کته پورته اچوئ. الله رب العالمین زلون یاد کړی دی او کنان دمونه یاد کړی دی. دویم تحقیقی جواب دا دی چې د دې آیت کریمه عملی تفسیر نبی علیه السلام او صحابه څنګه کړی دی. آیا نبی علیه السلام چیرته په دریش کاله د نبوت دوره کې ستاسو په شان رقص کړی دی؟ آیا صحابه ستاسو په څیر نچیدلی دی؟ محمد رسول الله علیه السلام او صحابه کرام خو به قران کریم ته دومره په ادب سره ناستو چې منافقان به پټ پټ د مجلس څخه وتل، خو لیکن صحابه او پاغي باندې نه خبرېدل. داسې به ښکارېدل لکه د صحابه په سرونو باندې چې مرغان ناستي، که چېرته وخوځېږي د مرغان به د دوی نه والوځي. دغه شان به غلي ناستو، دا د صحابه او حالو. بلکې موږ او تاسو چې وګورو دا نسا او لاسونه پړقول او چکچکې کول او شپېلي وهل، دا د مشرکانو عبادت و. وروسته به راشي انشاءالله. نو دا خو تاسو ته د مکې د مشرکانو څخه په میراث کې پاتې شوی عبادت دی. هغې به بیت الله کې دغه اتڼونه کول، او تاسو یې دلته په جوماتونو کې کوئ، نو تاسو د چا په لار باندې روان یاست؟ ستاسو سره همغه آیت کریمه لګیږي، ستاسو عبادت، ستاسو دغه رقص، ستاسو دغه نڅا دا د همغه آیت کریمه نه ثابتیږي. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا. نو به زه استدلالونه د قران کریم آیتونو څخه مکوي. واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. د مؤمنانو دویم قلبی صفت دا ده چې کله په دوی باندې د الله رب العالمین آیتونه ولوستل شي نو ایمان یې زیاتیږي. د الله تعالی کلام د مؤمنانو په زړونو باندې مستقیما اثر کوي. د انسان زړه او د قران تر منځ هیڅ نوع پرده یا حائل نشته. د دواړو تر منځ یوازینی مانع کفر دی. کفر داسې پرده ده چې د انسان زړه له قران کریم څخه بندوي. خو کله چې دا تور پرده پورته شي نو بیا قرآن کریم د انسان په زړه کې ځای نیسي او یو ناشنا حلاوت او خوږوال انسان محسوسوي، او وخت په وخت حالت تغییر کوي او ایمان زیاتیږي او اطمینان ترلاسه کوي. ابن القیم رحمه الله په بدایع الفواید کې وایي ایمان په دوه قسمه دی. یو مطلق ایمان دی چې هغه د زړه تصدیق او یقین ته وایي. نو دی کې د زیادت او نقصان په اړه اختلاف شته، خو صحیح خبره دا ده چې په دې کې هم زیادت او نقصان راځي. او بل مقید ایمان دی چې یقین او عمل دواړه مراد وي. نو دې کې خو بل اتفاق زیادت راځي، ځکه څومره چې عملونه زیاتیږي هغومره ور سره ایمان هم زیاتیږي. خو څوک ترې په زیادت سره تعبیر کوي او څوک ترې په پوخوالي سره تعبیر کوي. د ایمان د زیادت او نقصان مسله مخکې درس کې ذکر شوې ده. خو دې مقام کې حافظ ابن کثیر ډېره خوږه وینا کړې ده، هغه به ترې را نقل کو. هغه وایي: وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بينا ذلك مستقصا في أول الشرح البخاري، ولله الحمد والمنة. او امام بخاری او نور امامانو د آیت او د دې پشان نور آیتونو څخه د ایمان د زیادت او پزلونو کې دا غوړوالی په اړه دلیل نیولې ده، لکه څنګه چې دا د اکثره امت مذهب ده. بلکې ډیرو امامانو لکه امام شافعی، احمد بن حنبل او ابو عبید په دې باندې اجماع نقل کړی ده، لکه موږ د مسله د بخاری شرح په لومړیو کې تفصیل سره بیان کړی ده. الله دې حافظ ابن کثیر ته اجر ورکړي، ډیر جامعه کلام کړی دی چې اجماع نقل کړی دی دغه علما کرامو په دې خبره باندې چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. نو مجاهد وروره، قرآن کریم سره به زما اوستا نه بېلېدونکې اړیکې وي. مسلمان وروره، د قرآن کریم تلاوت سره سره د دې په مفاهیمو، مدلولاتو، رازونو او خیرونو باندې به ځانونه پوه کوو. د دې احکامو تنفیذ په خاطر به مبارزه کوو. د دې څخه به سیاسي نظام، تعلیمي نظام، اجتماعي، ثقافتي او اقتصادي نظامونه زده کوو. د دې قران کریم دښمنان به خپل دښمنان ګڼو او حامیان به خپل ورونه ګڼو. دا غي ځاني، مالی او اعلامي مرسته به کوو ان شاء الله العزیز، ترڅو قران کریم سبا د قیامت پر ورځ باندې د رب العالمین په دربار کې گیله و نه کی، په منګو تاسو باندې عریضه و نه کی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام منګو تاسو باندې عریضه و نه کی چې رب استاد بنده قران کریم شاته گزار کړو. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قران بفریاد کوي، قران باریزه کوي چې رب العالمین دې بنده زمانه هجران او جدایی اختیار کړی و، نه باندې عمل کو، نه زما د حاکمیت په پار چیرته وینه تو یې کړی و، نه خولت یې کړی و. حتی د دغه قران کریم د نظام په پار جنگی دونکو غازیانو ته دعا هم نشو کولای. دا ځکه همت انسانو، الله دې موږ تاسو دغه خلکو نو ساتي. وعلى ربهم يتوكلون. دریم قلبی صفت د مؤمنانو مجاهدینو دا دی چې د دوی ټول اعتماد په خپل رب باندې وي، نو معنی به دا شي لا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه ولا يلوذون الا بجنابه ولا يطلبون الحوائج الا منه ولا يرغبون الا اليه ويعلمون انه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وانه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. حافظ ابن كثير دغه عبارت نقل کړی دی بیا وی، ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الايمان. د الله رب العالمین نه علاوه بل چا څخه امید دوی نه لري، د الله رب العالمین پرته بل څوک نه غواړي، دغه سره پناه نیسي، یوازې هغه څخه خپل حاجتونه غواړي، هغه ته رغبت کوي او په دې باندې پوهیږي چې هغه ذات څه غواړي هماغه کیږي او څه چې ونه غواړي هغه نه کیږي. هغه په خپله پاچاهۍ کې تصرف کوونکی دی، یوازې د شریک نه لري، څوک دغه حکم نشي بدلولی او هغه زر حساب کوونکی دی. ځکه سعید بن جبیر فرمایي چې په الله باندې ځان سپارل ایمان لره جمع کوونکی دی. توکل چې پچا کې وي بس دغه انسان ایمان کاملیږي. مجاهدینو مسلمانانو ورونو، توکل په الله تعالی باندې د وحدانیت سالمی عقیدی مظهر دی. توکل د کامل اخلاص انتها ده. توکل په الله باندې د پوخ یقین ثمره ده. د انسان په زړه کې د الله تعالی توحید او بغیر الله باندې توکل دا دواړه سره یو ځای نشي جمع کېدلی. معاذ الله کچیر تا یو انسان دغه مشکل سره مخ شو چې د الله پرته په بل ذات یا په بل شخص یا په یو سبب باندې توکل شروع کی، نو باید په خپل ایمان باندې له سره بیا غور وکړي د د زړه سم ایمان نه دی راوړی. خو توکل سره اسباب کوم منافات نه لري. توکل به انسان کوي خو اسباب هم استعمالوي، ځکه دنیا دار الاسباب ده. مجاهد اورورا دا ټوپک چې چلیږي نو کفار به مرداریږي او اسلامي نظام ته به زمینه مساعدیږي. اعلامی اقتصادی دعوتی او اداری ورورا د قلم او بیان منبر چې آباد وي، اقتصادی سنگر چې فعال وي، اداری نظم چې جوړ وي، دعوت اداره چې فعال وي، نو د اسلام سپیشل کاروان به پرمخ درومي. پرته له اسباب خو مزل نه شونی دی. خو بیا په دې باندې نتیجه مرتب کول دا د الله رب العالمین کار دی. اسباب او نتیجې ترمنځ کوم ربط نشته. کم ذات چې اسباب برابروي هماغه ذات نتیجه په هغه باندې مرتب کوي او دغه ته تقدیر ویل کیږي. چې نن سبا غربیانو مستشرقین د مفکرینو ساینس پوهانو او په نورو نومونو د انسانانو ذهن څخه د تقدیر تصور ختمولو کوشش شروع کړی دی، د غیب و ایمان باندې حملې شروع کړي دي او خپل مشاهدې د اعتبار وړ ګرځولې دي. ظاهري اسباب معیار بولي، خپل حواس همسه معیار ګرځولې دي، همدې په اساس ایمانیت او عقاید تنظیموي، همدې په اساس سیاسي نظامونه ټاکي، سره د دې چې د دوی د مشاهده لږ زمانه وروسته خطا ثابتېږي او خپل په بیا ردونه کوي. ځکه د حواس او ادراک فرق کوي، د هر وخت اسباب جداوي او د کائناتو تحولاتو له امله د ځمکې په طبیعت او موسم کې تغییر راځي. نه د څو پیړیو خواري په سین باندې لاهو شي. موږ او تاسو سره قرآن کریم او حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ماخذ دی چې هیڅ نوع خطایی نه لري. خو چې موږ او تاسو په دې باندې منګولي ولګو، عمل پی وکړو، د اسلامي نظام د پیاوړتیا په پاره په کار باندې واچو، نو اوس به موږ او تاسو یوازې الله رب العالمین باندې ځان سپارو. که مجاهد دی، دا الله رب العالمین باندې ځان وسپاري، رب العالمین به د ده پالنه کوي، د ده روزنه، تربیه او حفاظت به کوي. ای عالم وروره، ته هم په ځان کې توکل پیدا کا، د زمانې د حوادثو ښکار مه جوړېږه، د درهم او دینار مریض مه جوړېږه، د توري ټوپک زندان اسارت او شهادت له ډاره دین مه تحریفوه، دین مه تغیروه، دین مه پټوه، غرب پلو نظامونو ته مشروعیت مه ورکوه، عوام الناس باندې حق مه ګډوډوه، تلبیس مه کوه، بلکې په هغه وحده لا شریک ذات باندې توکل وکه چې نوح علیه السلام یې په طوفان کې ساتلی و، ابراهیم علیه السلام یې د اور مند کې ساتلی و، یونس علیه السلام یې د مایی په خیټه کې ساتلی و، محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په غار کې ساتلی و. نو تا به مو ساتي، ستا بچی به مو ساتي، ستا ناموس او عزت به مو ساتي باذن الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې د مونځ پابندي کوي او د هغه مال څخه چې موږ ورکړی دی دوی ته د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوي. الذین یقیمون الصلاة. مخکې آیت کریمه کې د مؤمنانو درې قلبي صفات ذکر شو، اوس دا څلورم بدني صفت ذکر کوي. د جهاد په مقدسه فریضه کې یا بل اجتماعي عمل کې به موږ تاسې بریا ته د رسېدو په پار شخصي او انفرادي دواړه اعمال په سالمه توګه سرته رسوو. شخصي مونځ به خپل سموو. د فرض مونځونو د ارکانو واجبات او شروط لحاظ به کوو، د نوافلو اهتمام به کوو، د مونځ خشوع او خضوع خیال به ساتو. او بیا دلته یوازې مونځ ادا کول نه دي مراد، چې یوازې شخصي مونځ دې نه مراد شي، بلکې د مونځ نظام قائمولو په پار مبارزه هم دلته مراد ده. ځکه صورت جهادي صورت ته چې یو مسلمان مونځ کوي خو شاوخوا خلک د دې نه مونځ نه کوي، د مونځ په وختونو کې د رب العالمین نافرمانی کوي، د مونځونو څخه په زور باندې ځانونه بند کړي دي، په نصیحت او په دعوت باندې ونه شو، نو اوس داسې یو نظام په کار دی چې قوت ولري، زور ولري، تمکین ولري، چې دا خلک هم دغه نظام د وجې نه سم شي او ټولنه کې مونځ په صحیح ډول باندې ادا شي. د دې جملې نور وضاحت مخکې درسونو کې تیر شوی دی. ومما رزقناهم ينفقون. پنځم صفت د مؤمنانو او خالص مجاهدینو دا دی چې دوی به د الله رب العالمین په لار کې خپل مالونه مصرفوي. او دغه شان دی کې دم داخليږي چې مؤمنان خپل استعدادونه د اسلامي نظام په ګټه مصرفوي. خپل د ګل سخنه زکی او حسینی تنقی ځواني به د شرعي نظام قیام په هدف نمرودی ورونو کې لوګي کوي، د الله د رضا په پار به د سرونو سودا کوي، د انفاق ربط د غنیمتونو سره زیات دی. یعنی اے مجاهدینو، تاسو خپل مال د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوي، نو غنیمتونو له عمله خو درته جنجال بیخي نه دی پکار. کله چې دا پنځه صفات مؤمنانو مجاهدینو کې راغلل، نو بیا به الله رب العالمین ورته داسې بدیا ورکړي لکه د بدر غازیانو چې پرونه زول. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دغه کسان خاص دوی رښتینی مؤمنان دي، دوی لپاره ډېرې درجی دي پنیز درب د دوی، او بخنه د عزت مند رزق دی. مخکې صفات بیان شو، اوس نتیجه ذکر کوي. سلور نتیجی یا سلور انعامات د دغه مؤمنانو او مجاهدینو لپاره بیانېږي. اول دا چې دوی حقیقی مؤمنان دي، دویم د الله رب العالمین په نسبت باندې دوی د پاره زیاتې درجې دي، دریم دوی د پاره بخنه ده، څلورم دوی د پاره عزتمن رزق دي. حافظ ابن کثیر وایي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الايمان. د دې صفاتو خوندان حقیقی مؤمنان دي، دا د حقیقی مجاهدینو نخې دي چې دا اعمال نظر لودل هغه کسان سم مجاهدین نه دي چې د الله رب العالمین په ځای د امریکا په ولسمشر او روسیا، چین او نورو کفري ملکونو پورې زړه تړلو، د هغې څخه یې قانون اخیست او د هغې ملتونو سره یې د ملګرتوب رسمیت غوښتو، نو دغه خلک مؤمنان نه دي. د دوی مبارزه جهاد نه ده، بلکې دوی غلیظه مرتدین شمیرل کیږي، نعوذ بالله. لهم درجات عند ربهم. بحث د جهاد شروع دی، نو کله چې مؤمن ایمان کامل شي او د حقیقي ایمان خاوند شي، بیا جهاد ته مخه کوي، د کفارو پر ضد مبارزه پیلوي، خپل سر او ځان په الله رب العالمین باندې خرڅوي، او استشهادي او انغماسي کتیبه کې نوملیکنه کوي، نو الله رب العالمین ورته نتیجه بیانوي چې دغه شان مؤمنانو او مجاهدینو لپاره د الله رب العالمین په نسبت باندې زیاتې درجې دي. دا درجې بیا دنیا کې مشته او په آخرت کې مشته. خو لفظ د عند ربهم څخه معلومیږي دا چې دا د آخرت خاص درجات مراد دي، والله اعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرمي إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. بجنت كي سل درجي دي الله رب العالمين دي مجاهدين دي پارا تياري كلي دي دي دوه درجو ترمان دي زمكي واسمان ومرا فاصلة دا. خوشبخت دي أغا مجاهدين و أغا غازيان و أغا شهيدان چي داغ درجي ورطا الله رب العالمين ورکوي، رب العالمين دي منغو تاسم بده كي داخل كي، او نور زیات شمیر فضایل چې په حدیثو کې راغلي دي دا ټول الله رب العالمین شهید او غازی مؤمن ته ورکوي ان شاء الله. ومغفره ورزق کریم. بل انعام د دغه صفات خوندانو مؤمنانو لپاره دا دی چې دوی ته الله رب العالمین بخنه کوي، او شهیدانو ته قبر کې هم د عزت روزی ورکوي، او کله چې رب العالمین ملمستون جنت ته ورشي نو هلته خو بیا د رزقونو او خوراکونو شمیر نشته، ځکه دا مجاهدین د الله رب العالمین میلمانه دي، د میلمنو خلق قدر کوي. الله رب العالمین دې موږ تاسو هم په دغه میلمنو کې شامل کړي، امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.